خوب نام محمد ہے مومنو، خوب نام محمد ہے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، ان کے جلووں سے روشن ہے بحر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، عرش سے دور تک، دور سے دور تک، عرش سے دور تک، دور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، رب نے کیسے بھی ان کو پکارا نہیں، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، رب نے کیسے بھی ان کو مخاطب کیا، کبھی یاسی کہا، کبھی طہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔